ریمیچیئر پیار اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش شروع کرتے ہیں جو صرف مدری مندوں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹے بڑے جتنے مدری چینل کے ناظرین ہیں سبھی کے لیے علم دین کے بڑے پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہے مدنی گروپ مدنی ٹیمز ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں اور الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیم مزید پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئی اور دو ٹیمز ہم سے جدا ہوئی، آج بھی ہم میں سے دو ٹیموں میں سے ایک ٹیم پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور ایک ٹیم ایک ڈینجر زون میں ایک مشکل مرحلے میں چلی جائے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ تین ٹیموں میں سے پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھاولپور کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے کہیں گے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے۔ آج سلسلہ تو میں شروع کرنے جا رہا ہوں مگر آج آپ کو ایک سرپرائز بھی دینا ہے۔ دو اچھی خبریں ہیں، ایک اچھی خبر تھوڑی دیر میں آپ ان شخصیت کا دیدار بھی کر لیں گے، ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ایک سرپرائز ہے خوشگوار، حیرت انگیز اور بڑا پیارا سا سرپرائز ہے۔ اس سلسلے کے انشاءاللہ درمیان میں آپ کو بتائیں گے تو کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ تو اب بہرحال انتظار کیجیے سرپرائز کا، گیس بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہے اور ایک طرف ہمارے ساتھ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں۔ اب وقت ہوا ہے سلسلے کا آغاز کرنے کا، دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ٹیمز اپنی جگہ پہنچ چکی ہیں، ان کا ہم نے تعارف بھی لینا ہے۔ جی سیگمنٹس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، کن کن سیگمنٹس پر ہمارا سلسلہ ہوگا؟ علم نور ہے، عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ دائیں طرف میرے بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، جنوبی پنجاب کا بڑا مشہور و معروف شہر ہے۔ آئیے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، اپنا اپنا نام بتائیں گے اور اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں گے۔ محمد فرقان اتاری، جامعۃ المدینہ بھاولپور میں ایز اے انگلش ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، انگلش ٹیچر ہیں جامعۃ المدینہ میں۔ جی غلام محمد، جامعہ نظام مصطفیٰ دورہ حدیث کا اسٹوڈنٹ، بی ایس سی ایس کمپیوٹر سائنس اسلامیہ یونیورسٹی بھارپور۔ چلیں جناب، دورہ حدیث کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور سنی جامعہ سے تشریف لائے ہیں، مرحبا کہیں گے آپ کو حضور۔ جی محمد رضوان طیبی اتاری، بھاولپور سے ایم بی اے فائنانس کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی سے، اور اکاؤنٹس فائنانس کے شعبے سے تعلق ہے میرا، اور تنظیمی طور پہ میں ذیلی نگران ہوں۔ ایم بی اے فائنانس کیے ہوئے ہیں اور دعوت اسلامی کی ذیلی ذمہ داری پر بھی موجود ہیں۔ بھاولپور والوں نے بڑی خوبصورت مکسچر ایک ٹیم بھیجی ہے، انگلش ٹیچر بھی ہیں، ایم بی اے کیے ہوئے بھی ہیں اور دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں۔ گویا مختلف شعبہ زندگی سے ذہین طلبا بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ان کے مقابلے میں کشمیر سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، اپنا اپنا تعارف کروائیں گے۔ محمد رضوان اتاری، جامعۃ المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، نمائندگی کشمیر کی طرف سے۔ اچھا جناب، جی محمد زبیر علی، جی میرپور کشمیر، میرپور کشمیر سے آپ کا تعلق ہے اور کیا امامت کرتے ہیں وہاں پر؟ ارے واہ بھائی، امام صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی محمد طلعت حسین قادری، جامعۃ المدینہ بمبر کشمیر، درجہ رابعہ۔ جی جناب، بمبر کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ موجود ہے، درجہ رابعہ کے طالب علم آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کشمیر یا بھاولپور، دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے؟ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ سوال ہونے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں دو نمبر ملنے ہیں، 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے، مشورہ کر کے جواب دیجئے، غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پورے سلسلے میں آپ ایک مدد لے سکتے ہیں جن سیگمنٹس میں مدد لینے کی اجازت ہے، مگر اس اسلامی بھائی سے آپ مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش کے کسی سلسلے میں شامل نہ ہو۔ بھاولپور والوں سے کرتے ہیں پہلا سوال، تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ مدنی چل کے ناظرین، معلومات میں شاندار اضافہ کہ تیمم میں کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ تیمم کے تین فرائض ہیں، نمبر ایک نیت کرنا، نمبر دو پورے چہرے کا مسا کرنا، نمبر تین کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا۔ تیمم کے تین فرائض ہیں، تینوں فرائض درست بتائے ہیں، جواب درست ہے۔ دائیں طرف والے ہو جائیں بھاولپور کے ساتھی، بائیں طرف والے ہو جائیں کشمیر والوں کے ساتھ، اور مل کر با آواز بلند ہر صحیح جواب پر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تیمم کی بات چلی ہے تو بتائیے تیمم کی کتنی اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ دس سیکنڈ باقی ہیں، مشورہ کیجئے جو جی. تیمم کی دس سنتیں. جی جناب. پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر واپس لینا، دونوں ہاتھوں کو جاڑ لینا، انگلیاں کشادہ رکھنا، پے در پہ مسا کرنا. سات بتا چکے ہیں آپ. انگلیوں کا خلال کرنا. ٹھیک ہے. انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار. میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں، آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں کیونکہ آپ نے دس میں سے آٹھ بتا دی ہیں. تیمم کی دس سنتیں ہیں، غور سے سن لیجئے مدنی چینل کے ناظرین. بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، نمبر چار انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر پانچ ہاتھوں کو جھاڑ لینا، نمبر چھ پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسا کرنا، نمبر سات دونوں کا مسا پے در پہ ہونا، نمبر آٹھ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسا کرنا، نمبر نو داڑھی کا خلال کرنا، اور نمبر دس انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو. اگر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. کیا بات ہے. تیمم کا موقع جب ملے تو یہ تمام باتیں کاش یاد ہوں تو اچھے انداز میں سنت کے مطابق تیمم ہو جائے گا. بہاولپور والوں کی باری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں تین چیزیں لازماً رہیں گی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جی میں تین چیزیں رہیں گی، نمبر ایک بدفالی، نمبر دو حسد، نمبر تین بدگمانی. اللہ، بدفالی، حسد اور بدگمانی، یہ تینوں چیزیں لازمن رہیں گی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان بری باتوں سے محفوظ فرمائے. باری ہمارے کشمیر والوں کی ہے. بتائیے جس شخص میں یہ باتیں تین خصلتیں ہوں گی وہ ان کا کس طرح تدارک کرے؟ باتیں تو تین آپ نے سن لی ہیں مگر ان کا تدارک کس طرح کرے؟ حسد کرے تو اس پر استغفار کرے، بدفالی آئے تو اس کو پورا کر لے، بدگمانی ہو تو اس کو اس کام کے قائم نہ رہے. بدفالی ہو تو، بدفالی ہو تو اس کام کو پورا کر دے. اچھا بدگمانی ہو تو، بدگمانی ہو تو اس کام پر قائم نہ رہے. جناب اب اس تین باتوں سے بچنا کیسے ہے؟ جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی کسی کے بارے میں نیگیٹو اپروچ آ گئی ہے تو اس پہ جمے نہ رہے، اس کو ختم کرے، اور جب تم بدفالی نکالو تو اس کام کو کر لو، یعنی کسی بارے میں بدفالی ہو رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بدشگونی جس کو کہتے ہیں، فرمایا رکو نہیں بلکہ کر لو، تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. کسی عمارت کا مسجد ہونے کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا کافی نہیں؟ جی جناب غور سے سنیں گے. کسی عمارت کا مسجد ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ایسا فیل کرے یا کوئی ایسی بات کہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عمارت مسجد ہے. فقط مسجد کسی عمارت بنا دینا کافی نہیں مسجد ہونے کے لیے. مسجد ہونے کے لیے ضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فیل کرے یا ایسی بات کہے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو. محض مسجد کسی عمارت بنا دینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں. جواب درست دے دیا ہے. مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کے لیے کافی ہے؟ مسجد بنائی اور اس کے اندر جماعت کی اجازت دے دی تو اس صورت میں مسجد مانی بھی جائے گی اور جماعت ہو جائے گی، بشرط اگرچہ اس کے اندر دو ہی شخص نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ نماز علی الاعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو. مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، مسجد ہو گئی، اگرچہ جماعت میں دو ہی شخص ہوں مگر یہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ سلسلے کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج دو اچھی خبریں ہیں، ایک سرپرائز ہے اور ایک شخصیت سے ملاقات، اور ان کی برکتیں لینی ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ احسان ابو البنتین دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے نعت شریف بھی سنیں گے ان سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب سوال ہے بہاول پور والوں سے دعا کے وقت چھینک آنا کس کی علامت ہے دعا کے وقت اگر چھینک آ جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے دعا کے وقت چھینک آ جائے یہ دلیل قبول ہے جواب درست دیا ہے نماز میں چھینک آ جائے تو اس کے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے چھینک آنا یہ اچھی چیز ہے لیکن نماز کے اندر چھینک آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے اللہ اٹس امیزنگ چھینک آنا ویسے تو اچھی چیز ہے مگر حدیث میں اگر نماز میں چھینک آ جائے تو اسے شیطان کی طرف سے شمار فرمایا جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے قسم کھائی لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ تو کیا قسم ہو جائے گی جی قسم ہو جائے گی اگرچہ اللہ کے نام کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ قسم کھائی ہو مثلا الرحمن کی قسم الرحیم کی قسم جی رحمان کی قسم رحیم کی قسم پروردگار کی قسم اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے قسم ہو جائے گی خواہ بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہو یا نہیں جواب درست دے دیا ہے قسم اگر کسی کے مجبور کرنے پر توڑی تو کیا اس پر بھی کفارہ دینا ہوگا قسم چاہے کسی کے مجبور کرنے پر توڑے یا ویسے توڑ دے ہر صورت میں بہر صورت جو ہے نا وہ کفارہ دینا ہوگا قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک سے ہر صورت میں کفارہ دینا ہوگا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے چلیں جناب یہاں والوں نے تو غلطی نہیں کرنی ہے پانچوں پانچ صحیح جواب دیے ہیں ہم چلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں آپ میں سے کون جواب دے گا چلیں جناب تحفہ تیار رکھیں ان کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون صحیح جواب دیتا ہے جی حاضرین کا سوال جی بیوٹیفل کوسچن سوال تو کافی مشکل ہے لیکن ہے بڑا زبردست شاید آپ میں سے کوئی جواب دے دے تھوڑے نام بڑھا دیں بھائی تحفہ بڑھا دیں کیا دے رہے ہیں انعام تو ایسا ہے کیا بات بہت ہی خوبصورت کتاب کہ اگر اس موضوع پر کوئی مواد چاہیے ہو تو اتنی ضخیم کتاب نہیں ملتی مگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں عطا فرمائی سبحان اللہ شاندار کتاب اور ساتھ بھی کچھ تبرک بھی بڑھا دیں اتنے مدینہ بھی دیں گے وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے وہ چیز ایک ہی ہے مگر چار جگہوں سے جب اس چیز کا چلے میں آسان کر دیتا ہوں وہ چیز ایک ہے مگر چار جگہوں سے جب اس کا واسطہ بنتا ہے الگ الگ تو اس کا رنگ اور ذائقہ الگ ہو جاتا ہے چلے جناب ایک اسلام بھائی نے ہاتھ اٹھایا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام محمد حارث تاری جی جی پانی ہاں لیکن پانی جواب تو آپ نے درست دیا ہے لیکن وہ کیسے وہ شربت میں ملتی ہے اچھا آپ شربت کی طرف چلے گئے آپ کا تھوڑا سا جواب میں مطلب جو اصل چیز ہے وہ نہیں بتا سکے ابھی تک آپ ان کو اتنے مدینہ پھر بھی تحفے میں دے دیں ہمارے مہمان ہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں مدنی چل کے ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے آپ شاید بتانا چاہ رہے ہیں چلیں آگے کوئی اسلام میں موجود ہیں کیا بتاتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام عبید رضا تاری جی وہ دماغ کا پانی ہے اگر وہ آنکھ سے نکلے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے اگر ناک سے نکلے اور ذائقہ منہ سے نکلے پھر بھی اور ذائقہ ہے اور اگر کان جی چار اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل یہ ہے آنکھ ناک منہ اور کان ذرا غور سے سنیے آنکھ کا پانی نمکین منہ کا پانی میٹھا ناک کا پانی ترش اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی شان ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے چلے جواب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف بتائیے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے پانچ سوال پانچوں صحیح جواب دس کے دس نمبر حاصل کر لیے ہیں چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. حافظ استان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر یہ طرز میں سنا دیں, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوزے مدری چل کے. ناظرین, جس طرح میں نے عرض کیا تھا, حافظ احسان صاحب ہمارے درمیان ہیں, ان کی برکتیں لیتے رہیں گے, مگر آج ایک سرپرائز ہے ہمارے مدری چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں. وہ کیا ہے کچھ دیر بعد بتائیں گے. مگر شروع کرتے ہیں سلسلہ عشق کے بول. سب ایک ایک شعر آپ دونوں سے باری باری پوچھا جائے گا. آپ دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, پہلا مصرع بھی, اور تین تین اشعار ہیں. باری بھاولپور والوں کی ہے. فغا کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا, پہلا مصرع پڑھیں گے. فغا کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا, وہ دل کے خون شدہ ارماں تھے جس میں مل ڈالا, فغا کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے کشمیر والوں کی. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. کشمیر والے چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. کوئی ایسے اسلام بھائی ہاتھ اٹھائیں گے جن کو یہ شعر آتا ہو اور ذہنی آزمائش سلسلے سے تعلق نہ ہو. مددگار موجود ہیں, آپ چاہیں تو مدد دیجئے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. مدد کا آپشن آپ مدد, مدد لیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے جی؟ آپ میں سے کوئی سلسلے میں تو نہیں ہے. چلیں جناب لے جائیے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ امام عشق محمد سیدی اعلی حضرت کا ناتیا مجموعہ خدائی کے بخشش. ماشاءاللہ جی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی, قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی, قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدد اچھے موقع پہ کام آئی ہے کشمیر والوں کی, مگر یہ آپشن چلا گیا. اب بھاولپور والوں کے پاس یہ آپشن باقی ہے. سوال دوسرا شعر. مہر کس منہ سے جلو داری یہ جانا کرتا, سائے کے نام سے بیزار ہے یکتائی یہ دو, سائے کے نام سے بیزار ہے یکتائی یہ دو. جواب درست ہے. تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا, اب مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا, مشورہ جاری ہے, مگر 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے. سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی دوست. جی باری ہے بھاولپور والوں کی. نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلیں, بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں, بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں. جواب درست ہے. بھاولپور والوں کی تیاری اشعار میں مضبوط لگتی ہے. باری کشمیر کی ہے. قریب ہے رگ گردن سے پر جدا ہے وہ, لگتا ہے اشعار کی تیاری کمزور ہے. قریب ہے رگ گردن سے پر جدا ہے وہ, اگر بالکل کلو نہیں ہے تو بتا دیجئے ہم جواب دے دیتے ہیں. نہیں معلوم ہے. نہ یار دل میں مکی ہے نہ یار آنکھوں میں, یہ جواب بھی نہیں دے سکے جناب. چلتے ہیں ہم یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون یہ شعر سناتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے. پہلا مصرع پڑھیں گے آپ, پہلے جواب دے میرے کردگار نگار آنکھوں میں. جی کون پڑھیں گے اس کا دوسرا مصرع؟ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب پورا شعر سنا دیجیے جناب. یہ پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. جی کچھ ایسا کر دے کار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کیتی کار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. توحفہ بھی لے لیا انہوں نے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور اب اسکور بورڈ میں فرق آ گیا ہے. دیکھنا ہے کون سی ٹیم کتنے نمبر سے آگے جا رہی ہے. جی جی 16 نمبر ہیں باول پور والوں کے, 12 نمبر ہیں کشمیر والوں کے, 4 نمبر سے پیچھے ہیں. مگر اب باری ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. جناب آئیے درست کرتے ہیں. بہاولپور کے اسلامی بھائیوں کو 4 مختلف رنگ دکھائے جائیں گے. اپنی پسند کا رنگ پسند کیجئے, پھر دیکھتے ہیں آپ کو کیا درست کرنا ہے. جی سبز رنگ. جناب بتائیے سبز رنگ کے پیچھے کیا ہے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا, تلاش کیجئے یہ کیا درست کرنا ہے. جی کراہت عمل. اللہ اللہ انہوں نے 15 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے کراہت عمل. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے. کراہت عمل جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل, بڑی زبردست تیاری ہے جناب. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایسا عمل ہے جو باطنی بیماری ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا کراہت عمل کہلاتا ہے. تنبیہ کیا ہے؟ کراہت عمل یعنی نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال سے محبت عطا فرمائے, برے اعمال سے کراہت عطا فرمائے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نیکیوں سے کراہت ہو جاتی ہے. جو کتاب ہمارے اسلام میں دکھا رہے تھے باطنی امراض کی معلومات, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. روزانہ ہی تقریباً اس کی کسی نہ کسی ہیڈنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سوچیں اس کتاب میں کتنی معلومات ہوگی, کتنی ایسی بیماریاں ہوں گی جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے. باری ہے کشمیر والوں کی, بتائیے کون سا رنگ پسند کریں گے. سفید رنگ. سفید رنگ جی بتائیے سفید کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. جی ٹھیک کیجئے, درست کیجئے. مدد کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, اشارہ البتہ آپ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. مدد نہیں لے سکتے. چاہیں تو اشارہ لے لیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے. قوت القلوب نام درست کر لیں. قوت القلوب. جی قوت القلوب. قوت القلوب جناب بتائیے. جی قوت القلوب کتاب. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اچھے اور برے اور جدید اور قدیم علوم کی وضاحت, علم ایمان اور یقین کی تمام علوم پر فضیلت, توبہ کے فرائض فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان, صبر کے فضائل, بزرگان دین اور رجا کے واقعات اور تقوی کے فضائل اور تقوی حاصل کرنے کے بارے میں بے حد مفید معلومات، شاندار کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک نمبر حاصل کیا ہے کشمیر والوں نے، پھر چلیں گے بہاولپور والوں کے پاس۔ کلر پسند کیجیے، پیلا پیلا، بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جی مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے، اشارہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اشارہ بھی لے سکتے ہیں جی، اشارہ اشارہ لینا ہے، جلدی بتائیں، نہیں لینا اشارہ، آدمی خوشو۔ اللہ، اشارہ واپس لے کر جواب دیا ہے، کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے، بہاولپور والوں نے یہ بھی صحیح جواب دے دیا ہے، بیوٹیفل۔ یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت یعنی نماز یا نیک کاموں میں دل کا نہ لگنا عدم خشوع کہلاتا ہے، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات میں ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ضروریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔ جی جناب، یہ بالکل درست جواب دے کر دو نمبر حاصل کیے ہیں۔ چلیں گے ہم کشمیر والوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کشمیر والے اب آخری سوال کو کس طرح درست کرتے ہیں۔ جی جی اشارے کا آپشن آپ پھر یوز کر سکتے ہیں، مدد کا آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ جی چاہے تو اشارہ لے لیں، یہ ایک رسالے کا نام ہے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی دیر کی مہربان، کون سا رسالہ ہے؟ بیمار عابد، جناب غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے لیے بھی اشارہ ہمارے پاس موجود ہے، مدنی چینل کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ درست کرنا ہے۔ آئیے اسکرین پر اب آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کیا درست کرنا ہے 41 سیکنڈز کے اندر۔ جی دکھائیے جناب، چالیس سیکنڈ ہو گئے ہیں، جو غلط جواب دیں گے ان کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا جائے۔ جناب دیکھیں بھائی، یوسف بھائی کون مدنی قافلے کے لیے لبیک کہہ رہا ہے؟ حضور مدینہ و مقدس پانی، کیا بات ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، بدشگونی، بدشگونی آپ کہہ رہے ہیں، بتائیے جناب کیا یہ بدشگونی ہے؟ جی بدشگونی، جواب درست دے دیا ہے، حضور مدینہ اور بدشگونی کتاب بھی دے رہے تحفے میں، کیا بات ہے، بڑا خوبصورت، دکھا بھی دیجیے ذرا ناظرین کو۔ یہ بدشگونی ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھی ہے، اور یہ ضرور پڑھیے، شاندار کتاب ہے اس موضوع پر، المدینۃ الالبیہ کا بہترین تحفہ ہے، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب، جی صرف 40 روپے ہدیے پر اویلیبل بھی ہے، خرید کر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو دیجئے جو بہت زیادہ ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، وہم ان کو بہت آتے ہیں، انہیں دیجئے۔ آئیے چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب۔ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ فرق پڑ گیا ہے، بہاولپور والے ہیں 20 نمبروں پر، کشمیر والے ہیں 13 نمبر پر۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی دو دو سوال دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے پوچھے جائیں گے، موضوع ہوگا قرآن کریم، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی شاندار معلومات سے اپنے دلوں کو قرآنی معلومات سے مزین کریں گے۔ بہاولپور والوں سے پہلا سوال، حضرت ابراہیم نے کن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا؟ وہ چار پرندے کون سے تھے؟ قرآن کریم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے پیارے الفاظ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندوں کو ذبح کیا تھا، ان میں سے ایک مور تھا، ایک گدھ، ایک مرغ اور ایک کبوتر، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے. ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے ہمارے کشمیر والوں سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا، اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کا انعام نہیں تھا فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا. آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا. آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے. جواب درست ہے. وہ کون سا پتھر ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا؟ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا دو جگہ پہ بیان ہوا ہے. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو جب اس کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں، تو آپ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی، اس آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے وہ پتھر نرم ہو گیا. یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا معجزہ تھا. اور یہ پتھر کو آپ کے قدم مبارک لگنے سے یہ نسبت حاصل ہوئی، جس کا قرآن مجید میں دو جگہ مختلف دو صورتوں میں بیان کیا گیا. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کو جا کر دیکھتے ہیں کہ پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش موجود ہے. قرآن مجید میں دو جگہ اس پتھر کے بارے میں ذکر ہوا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ جا کر مقام ابراہیم کا دیدار کرنا نصیب فرمائے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی جسے شرف قبولیت بخش کر انہیں ولادت حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی؟ محراب مریم رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی. سبحان اللہ. حضرت زکریا نے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا. جواب درست ہے. کیا بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ہے. کاش کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، اس کی برکتیں لوٹیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. قرآن معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی، 12 نمبر ہے باول پور والوں کے، 17 نمبر ہے کشمیر والوں کے، 7 نمبر کا فرق پڑ چکا ہے. اب چلیں گے ایک خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تحریر کیجئے. اپنے اپنے شہر کا آپ نام لکھ لیجئے. اور اسلامی بھائی مجھے، جی آپ آ جائیں بیٹا. اکتالیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. اور ٹھیک ہے، آپ سنیں. آپ نے جن ہستیوں کے نام لکھنے ہیں اس سے پہلے حضرت بھی لکھنا ہے، اور آخر میں اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام، صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھیں گے، اولیاء کرام ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. جی جناب جلدی جلدی نام لکھے جا رہے ہیں بھاولپور اور کشمیر. دیکھنا یہ ہے کہ کون 41 سیکنڈ میں کتنے نام لکھتے ہیں. 25 سیکنڈ باقی ہیں. سترہ سیکنڈ باقی ہیں. انبیاء کے نام تو بڑے یاد ہوں گے مگر سیکنڈ فقط 41 ہیں. جی 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. ذرا آپ رک جائیے گا. چلیں گے پہلے کشمیر والوں کے پاس. دیکھتے یہ ہیں کشمیر والوں نے کتنے نام لکھے ہیں. بیٹا آپ یہاں جائیں, سب میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے, ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام 1, حضرت نوح علیہ السلام 2, حضرت موسیٰ علیہ السلام 3, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4, حضرت ہود علیہ السلام 5, حضرت یوسف علیہ السلام 6, حضرت یونس علیہ السلام 7. جناب 7 نام لکھے ہیں. باری ہے ہمارے یہاں بھاولپور والوں کی. تھوڑا سا یہاں جائے. اب گنتی 7 کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام 1, حضرت داؤد علیہ السلام 2, حضرت حزقیل علیہ السلام 3, حضرت ادریس علیہ السلام 4, حضرت موسیٰ علیہ السلام 5, حضرت یحییٰ عیسیٰ. اچھا حضرت عیسیٰ چلیں مان لیتے ہیں جناب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6, وہاں کتنے ہوئے تھے 7. تو جناب پیچھے رہ جانے والی ٹیم کشمیر نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑی شدید ضرورت تھی نمبرز کی. اب دوسرا چلیں. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے اور تاکہ کسی کی طرف سے کوئی نام نہیں بتانے کی اجازت, صرف جو اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں انہی کی باری ہوگی. چلیں تھوڑا سا اور ٹوسٹ لاتے ہیں. بھاولپور والے یہاں آ جائیں اور کشمیر والے وہاں چلے جائیں اور ذرا ریز کر کے اپنا نام دوبارہ اس بورڈ پہ لکھ لیجئے اور حفاظت کا اہتمام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جی وہ دفتر لے لیں تاکہ بھاولپور کو اریز کر دینا. جی چلیں جناب آپ تیار ہو جائیں. آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کیجئے. دیکھتے ہیں کہ کتنے سلسلے یاد ہیں. 30 سیکنڈ باقی ہیں. مدنی چینل دیکھنے والے جلدی جواب دیں گے. اللہ کشمیر والوں کی گاڑی رک رہی ہے جناب. چلیں جناب سیکنڈز بتائے جائیں. جی روک جائیے گا جناب, ٹھیک ہے. چلیں جناب بھاولپور والوں نے کتنے سلسلے لکھے ہیں. آپ یہاں جائیے. مدنی مذاکرہ 1, مدنی مکالمہ 2, فیضان قرآن 3, فیضان اسلام 4, مدنی خبریں 5, عبرتناک خبریں 6, ہفتہ وار سنت و برا اجتماع 7, خوابوں کی تعبیر 8, 9, استخارہ 9. مدنی چلے میں تو کام نہیں کرتے بھائی. چلیں جناب دیکھتے شوق سے ہیں. چلیں جناب چلتے ہیں کشمیر والوں کے پاس. ذہنی آزمائش 1, دار الافتاء 2, اہل سنت پورا نہیں لکھا چلے پھر بھی مان لیتے ہیں. مدنی مذاکرہ 3, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا 4, صرف 4 سلسلے لکھ سکے ہیں اور یہاں پر ہیں 9. لیکن یہ ٹیم کشمیر والوں کی نہیں ہے, یہ بھاولپور والوں کے ہیں. 2 نمبر بھاولپور والوں کو مل گئے ہیں. چلے جناب دونوں نے 2-2 نمبر حاصل کیے ہیں. منچ کو انشاءاللہ اب صاف کیا جائے گا. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی تحریر کیجئے سیگمنٹ کے بعد. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 2-2 نمبر حاصل کیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ کتنا فرق بتا رہا ہے. 6 26 نمبر ہیں باول پور مدنی کے، 19 نمبر ہیں کشمیر مدنی کے، وہی 7 نمبر کا فرق ہے. اور اگر فرق ختم کرنا ہے تو اب صرف 3 سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں، حافظ احسان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں، ہمیں کلام بھی سنائیں گے، کچھ مدنی پھول بھی ان سے لیں گے، مدنی چل کے ناظرین کی کال بھی لیں گے اور ایک بڑا خوبصورت سا سرپرائز بھی دیں گے. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین فکر مدینہ بھی کرنی ہے، تیار ہو جائیے، اپنا مدنی انعامات کا رسالہ بھی تیار رکھنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ السلام علیکم السلام ماشاءاللہ یا مرحبا ماشاءاللہ. ابو البنتین حافظ احسان صاحب دلوا فرما ہیں، انشاءاللہ پہلے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ کے بعد کچھ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں اور اس میں سے ایک ایسا کلام جو میں آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور شاید آپ نے یہ سنا بھی پہلی مرتبہ، بلکہ سنیں گے بھی انشاءاللہ پہلی مرتبہ. یہ دعا ہے اور التجا ہے، آئیے مل کر مانگتے ہیں. پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، اے پروردگار میں روتا رہوں غمیں نبی میں زار زار میں، روتا رہوں غمیں نبی میں زار زار. مدینے جانے کی تمنا وہ دن اب آئے خیر سے یارب موصفا، وہ دن ہوئے مدینہ چل پڑوں پھر عشق بار میں، سوئے مدینہ چل پڑوں پھر عشق بار میں. اور کتنی پیاری تمنا، جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو، جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو، اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں، اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں، زہد و ورا میں یا نبی تم بے مثال ہو، بے حد گناہگار میں عصیاں شعار میں، حد گناہ گار میں عصیاں شعار میں، عطار نے کیا نا تھی زادے سفر میں کچھ، عطار نے کیا نا تھی زادے سفر میں کچھ، لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں، لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں، پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، سوئے مدینہ چل پڑوں پھر عشق بار میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اے کاش پھر حرمین طیبین کا سفر عشق بار آنکھوں کے ساتھ باذوق سفر ہم سب کو نصیب ہو. مدری چل کے ناظرین، آج حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدری چل کے ناظرین، اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے لے لیجئے، مدنی منے اپنے رسائل لے لیں، مدنی اسلامی بہنیں اپنے 63 مدنی نامات کے رسائل لے لیں. مکتبۃ المدینہ مدنی نامات کا ہمارے یہاں اسٹال بستہ بھی لگا ہوا ہے، سامان مدنی نامات کی بھی آپ انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے. حافظ صاحب سے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، حافظ صاحب انشاءاللہ آج ہمیں برکتیں لٹائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی نیتوں والا مدنی نام ماشاءاللہ. جی پنجگانہ نماز، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ، سورہ ملک والا مدنی نام ماشاءاللہ. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی نام، 313 مرتبہ درود شریف اور شجرے کے اوراد والا مدنی نام، گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی نام، تو ہیں کہنے کے بجائے جی یا آپ کہنے والا مدنی نام، انشاءاللہ الحمدللہ کہنے والا مدنی نام ماشاءاللہ، سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنے والا مدنی نام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی نام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی نام، فیضان سنت سے دو درس دینے یا سننے والا مدنی نام، کیا آج مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا نصیب ہوا یہ مدنی نام، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کتب سے مطالعہ والا مدنی نام، فکر مدینہ والا مدنی نام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی نام. چٹائی اور سوتے وقت سنت بخش سرحانے رکھنے والا مدنی نام، سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی نام، تہجد اشراق و چاش اوابین پڑھنے والا مدنی نام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی نام، کنز الایمان شریف سے کم از کم تین آیات ما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے والا مدنی نام، انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے اور مدنی نامات کی ترغیب والا مدنی نام، مدنی روزانہ مدنی کاموں کو دو گھنٹے دینے والا مدنی نام، مرکزی مجلس شورا کابینات مشاورتیں اور دیگر مجالس کی اطاعت کرنے والا مدنی نام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں نہ لینے والا مدنی نام، اصلاح تنظیمی طریقہ کار کے مطابق کرنے والا مدنی نام، پردے میں پردہ اور قبلہ رخ بیٹھنے والا مدنی نام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی نام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی نام، نامحرم رشتہ داروں وغیرہ سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی نام، ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ وغیرہ پر فلمیں ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سننے سے بچنے والا مدنی نام، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق ممکنہ صورت میں عمل کرنے والا مدنی نام، تہمت گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی نام، اطمینان سے دوسروں کی بات سننے والا مدنی نام، صدائے مدینہ والا مدنی نام، راہ چلتے اور گاڑی وغیرہ میں آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی نام، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی نام، جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی نام، باوضو رہنے والا مدنی نام، نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی نام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی نام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی نام، یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی نام، نماز میں اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے سے متعلق مدنی نام، عاجزی میں نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی نام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی نام، کیسٹ اجتماع یا بیان یا مدنی مذاکرہ سننے والا مدنی نام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے والا مدنی نام، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے والا مدنی نام، مدنی حلیے والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چلے کے ناظرین، 29 جماعت الاولی کی آج فکر مدینہ ہم نے کی ہے، اور یہ مدنی نامات کا رسالہ پڑھتے بھی رہا کریں تاکہ پتہ چلے کون کون سے مدنی نام پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا۔ آئیے چلتے ہیں مدنی چلے کے ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حافظ صاحب سے کچھ پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عمران اتاری۔ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے بہت بہت بہت بہت علم دین اور بہت بہت علمی باتیں الحمدللہ سیکھنے ملتی ہے۔ مجید الحمدللہ آج خوشی ہوئی کہ ہمارے حافظ حسان رضا اتاری الحمدللہ اس سلسلے میں انہوں نے شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت آباد رکھے۔ آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنت سبحانی اسپین سے بول رہی ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ نے اسپین سے کال کی، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ طرف سے بات کر رہا ہوں، ہم کو آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے اور دوست بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جب پاکستان میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم عبدالحبیب بھائی سے ملاقات بھی کریں گے، ہمارے لیے دعا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، ضرور آئیں عالمی مدنی مرکز میں آئیں اور یہاں آ کر برکتیں لوٹیں۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز عطاری جیا شریف مندی بہار الدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دینی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے, اس کے ذریعے علم دین حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی کالز کا شکریہ. سلسلے کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ایک بہت خوشگوار سرپرائز دینا ہے. وہ کیا ہے, پہلے ہم آپ کو کچھ سالوں پہلے لیے چلتے ہیں. ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا جس کو آپ کہیں کہ دل موہ لینے والا منظر تھا, ایک شخصیت سے ہمارے مدنی قافلے والوں کی ملاقات ہوئی تھی. بالکل چلتے میں اچانک سڈنلی جس کو کہتے ہیں آپ, اچھا تھے آپ ہاں گاڑی میں چلے بھائی, یہ تو کمال ہو گیا. آج حافظ صاحب بھی آ گئے ہیں تو حافظ صاحب کو واقعہ یاد ہوگا. آئیے وہ شخصیت سے کیا ملاقات ہوئی تھی, اچانک ملاقات ہوئی تھی اور جس کو کہتے نا کوئی پریپریشن نہیں تھی, دل کے کچھ الفاظ تھے جو بعد میں بہت سارے ناظرین نے پسند کیے, بہت سارے سوشل میڈیا پر وہ کلپ چلتا رہا. پہلے ہم آپ کو وہ پیارا سا کلپ دکھاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ آج سرپرائز آپ کے لیے کیا ہے. جی مجھے پاپا کا واسی بنا دو, میں ان کی خدمت میں میں مروں گی وہاں, مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا, مجھے وہی ستائیس رمضان مبارک آپ سے مسجد نبی شریف میں فجر کے ٹائم پہ ہوئی تھی ملاقات ایک منٹ کے لیے. مجھے باپا کی خدمت میں زندگی میں ایک دفعہ باپا سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, باپا دیکھ لیں گے, باپا کو ریکارڈ کر لیں گے. آپ باپا کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باپا کو کہتا ہے مجھے اپنا مارشیا بنا لے, میں ان کی خدمت کروں گا. کوئی آپ یہاں سے رابطے میں ہیں نہیں؟ قدر بھائی ہے, قدر بھائی جی ہاں, وہ میرے ساتھ میں رہتے. ہم بھی آپ کی دعا کریں گے, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہماری مغفرت کی دعا کر اللہ نبی کریم کی میں ہمارا ساتھ نصیب ہوئی ہے اور پاپا کا ساتھ نصیب ہوئی ہے. دعا پر میرے لیے دعا بکر کر دیں دعا کیجیے گا ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ آپ میرے خصوصی دعا کر رہا اپنے دعا میں یاد رکھا, میں ساری عمر آپ کا غلام. اللہ تعالیٰ آپ صاحب آپ ہی مجھے مت بھولنا. میں نے میں بھی جب جدھر سے جاؤں گا نا میں پاپا کی قیمت 20,000 روپیہ کے میں انشاءاللہ دوں گا. یہ میرے کو فالو جی, یہ میرے لیے دعا کر دینا, میں پاپا کا مالشیا بن جاؤں, مرشد دیدار باہو میں لاکھ کروڑ رہ جاؤں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور میرے بچے کے لیے کہنا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی بن جائے, سوسا روڈ فیصلہ آباد سردار آباد میں شاد بھائی کے یہاں ان کو کر دیا. اس کو میں نے کہا مجھے میت اصل تم نے دینا چلا تھا, میرا بیٹا تم نے پڑھانا. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دے. یہ میرے لیے خصوصی دعا کرنا, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میرا بیٹا ایسا ہو جائے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. میں تو ہر سال آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت مندی کر رہا ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. امیر اہل سنت سے جو محبت ان اسلامی بھائی کی نظر آئی, اپنے بچے کو علم دین سکھانے کے لیے جو جذبہ نظر آیا, کتنی پیاری بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے, مجھے جنازہ تم نے پڑھانا ہے, میری خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے. کیا ہم سب کی یہ خواہش ہے؟ کیا ہم سب یہ سوچ رکھتے ہیں؟ ایک دیہاتی سا اسلامی بھائی, ایک ایسی جس کو بزرگ شخصیت کہیں کہ ہم بھی مل کر کتنی دیر تک گمسم رہے کہ وہ کیا کہہ گئے, کیسی باتیں تھیں, مطلب الفاظ میں ربط بھی نہیں تھا مگر محبت کا ایک کہتے ہیں والہانہ انداز تھا, فل بدی تھا اور بالکل ہم سب تھوڑی دیر کے لیے بعد بھی کافی دیر تک اس پر بات کرتے رہے. اچھا یہ ملاقات آج سے غالباً 2 سال پہلے ہماری بدر شریف کے مقام پہ ہوئی تھی. یہ بابا ہم سب کو یاد رہے, اس کلپ کو کئی بار ناظرین دیکھتے رہے, اس کے سوشل میڈیا پر میسجز بھی چلتے رہے کہ امیر علیہ سنت سے اور دعوت اسلامی سے کیا محبت کا انداز ہے. کچھ دنوں پہلے ان بابا نے مجھے فون کیا کہ میں پاکستان آ چکا ہوں اور میں امیر اہل سنت سے ملنے آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ امیر اہل سنت پاکستان میں ہیں اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, آپ ایسا کیجئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں. تو وہ بابا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ فیضان مدینہ آؤں گا. مجھے انتظار تھا کہ وہ آئیں اور پھر ان سے ملاقات کریں, پھر ان کی باتیں سنیں. آپ سب کے لیے خوشگوار حیرت یہ کہ وہ آج ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے, بدر والے بابا میں نے کہتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. آئیے آئیے میرے ساتھ آئیے. آئیے ماشاء اللہ. حافظ صاحب بھی اس وقت وہیں تھے, آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. آئیے میرے لیے سنت کی برکتیں ان کے پاس ماشاء اللہ. آپ کی محبت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. آئیے آئیے بابا جی, یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے, یہاں آ جائے یہاں آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا آئے, اللہ اللہ آپ کو شفا دے. آپ بیٹھے ادھر, آپ کپٹا لیجیے کپٹا لیجیے. چلے بیٹھے بیٹھے چلے. آپ سب آئے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یونس اتاری. محمد یونس اتاری, آپ اس وقت کراچی سفر کر کے پنجاب سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ شہر بتائیں, شہر کون سا آپ جس شہر سے آئے ہیں؟ چمن اتار کے شہر. چمن اتار چنیوٹ. چنیوٹ سے آئے. اچھا چنیوٹ سے آئے تو گھر والے اور ان کے کیا تاثرات تھے؟ گھر والے تو کہتے کیا کرنا ہے, جا رہا بیمار آدمی ہو کیا کرو گے. میں نے کہا مجھے راستے میں موت بھی آ جائے گا پاپا کے دار پہ لے جائے. اللہ. تو جو وہاں سے واپس نہیں لانا ادھر. اللہ. مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا. بول بولے مدینہ. ہاں. مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ اور حاجی زمزم. اچھا ان کے قدموں میں دفن ہونا ہے. اچھا امیر اہل سنت سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور اتنی محبت کیوں ہے ان سے؟ یہ آج کے ایام تھے, 11-12 ذوالحجہ کی رات 2:30 بجے کے قریب. یعنی کئی سالوں پہلے. کئی سالوں پہلے 1995 ملاقات تھی. اتنی محبت کیوں ہے امیر اہل سنت سے؟ امیر اہل سنت سے محبت ہے کہ وہ ہمارے جو آخرت طرح اس کو سنوارنے کے لیے ہم کہتے رہتے ہیں. تو مدنی چلے شوق سے دیکھتے ہیں ہم. مدنی چوک 24 گھنٹے میرے پاس ہے. اچھا. اور جدہ شریف بھی میں نے اسپیشل لگا کے ساتھ. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے وہ یونٹ کو پچھلے دنوں میں. ہاں فیضان یونٹ میری کوششوں سے ہوئے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ. آپ نے وہاں کچھ نیت بھی کی تھی بدر کے میدان میں, آج سنا وہ پوری کرنا آپ چاہ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ جتنے جتنے ماشاء اللہ آتے جائیں گے. میں آنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں, ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کا میں آتا رہوں. اللہ اللہ بالکل آتے رہیے. اور میں وہ آپ کو کل اختیارات کے ساتھ آج دینے کی جو ہے نا, یہ تو آپ رکھے نا, تو اس کے بعد پھر میں آؤں گا. پھر میں ایسے میرا بہانہ بنا رہے گا. اللہ دعوت اسلامی کے لیے 5500 روپے یہ لے کر بھی آئے ہیں کلی اختیارات کے ساتھ. اور ان کا جذبہ ہے, یعنی ایک نارمل سے غریب سے یوں سمجھیے کہ اسلامی بھائی ہیں, مگر دعوت اسلامی کے لیے اخراجات جمع کرانے کی بھی نیت ہے. سفر کر کے امیر علیہ سنت کے دیدار کو آئے چلیں. امیر علیہ سنت تو پاکستان میں اس وقت تشریف فرما نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا نا آپ کا بہانا چاہیے, تو پھر آتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن مدری مذاکرے میں شرکت کریں گے. ہم آپ کو بہت مرحبا کہتے ہیں. ہم ایک اچھا سا تحفہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں جناب, ہمارے محمد یونس اتاری صاحب کو تسبیح مدینہ بھی پیش کیجیے. ویسے تو یہ ہے ہی مکے مدینے والے, لیکن پھر بھی ہم ان کو کچھ پیارے پیارے سے تحفے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. مرشد کا دیدار وے باہو, انہوں نے کہا حضور, وہ شعر بھی آپ سے سنیں گے. جی جب ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی جی بدر شریف کے مقام پر جی, جب یونس بھائی کے سر پر امام کا تاج تھا. ہاں سفید امامہ تھا. اب سب لے کے گھومتا رہا مدینہ طیبہ کی والیوں میں. ابھی بھائی تو چلے آپ یہاں بنوا رہے ہیں, چلو یہاں بنوا لیں. چلے انشاءاللہ امام شریف کا ہم انتظام کرتے ہیں اور آپ کو امام شریف یہیں باندھیں گے. یہ آپ کے لیے بہت مبارک پانی, یہ عطر مدینہ. اس پہ یہ آپ کو دیکھیں بہت سارے بیرے روحا بھی ہے, اس میں بارش مدینہ کا پانی بھی ہے, بارش مکہ بھی. بچوں کی مالدہ بہت بیمار ہے. اچھا اس کے لیے کوئی ایسی چیز دو. بس یہ انشاءاللہ اس پہ بہت سارے فائدہ ہے انشاءاللہ. مرشد دادی دار بہو بولو, مرشد دار بہو, مرشد دعا منگیاں کرو سنگیو, کتھے پیر نہ رس جائے, کہ جنا دے پیر رس جاندے او جو دے وی مرے رہندے. مرشد دا دیدار باہو, مرشد دا دیدار باہو, سن لکھ کروڑا حجاں ہو. کے سلسلے سے پہلے کہ جب میں باب المدینہ کراچی کے لیے چلا تو جس طرح حج پر چھوڑنے لوگ کسی کو جاتے ہیں اس طرح میرے خاندان والے مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے اور سب نے جو ہے وہ کم و بیش امیر علیہ سنت کے لیے سلام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا تو کیا بات ہے محبت کی کیا بات ہے عقیدت کی اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد سے سچی محبت عطا فرمائے حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کچھ مدنی پھول بھی مدنی چل کے ناظرین کو یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو عطا فرمائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ عبد الحبیب بھائی جزاک اللہ تعالی خیرہ آپ نے یاد فرمایا اور آپ کے سلسلے میں حاضری کی سعادت ملی اور آج ابھی ہم نے جو فکر مدینہ کی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات اس میں فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کے ساتھ ساتھ کردار کی اصلاح کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں ماشاءاللہ اور اس میں سے ایک مدنی نام ہے کہ کیا آپ نے کسی پر طنز 48 نمبر مدنی نام ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ایک دو مدنی پھول جی قبول فرمائیے کہ کیا دل آزاری یا کسی پر طنز کر کے یا کسی طرح بھی مطلب گھور کر کسی کا دل تو نہیں دکھایا تو ایک حدیث پاک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے فرماتے ہیں کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں کہ دن بھر ہمارا کتنے اسلامی بھائیوں سے واسطہ پڑتا ہے اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کی بھی ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے ویسے بھی ہم لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام ایسی حرکت یا ایسا انداز اگر ہم نے اپنایا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول پچھلے دنوں عطا فرمایا تھا اپنی تحریر تھی امیر علیہ سنت کی کہ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کسی کا دل بھی مت دکھائے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جہاں ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا کوئی بھی دل نہ دکھائے مجھے کوئی بھی ناراض نہ کرے تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہی تمنا رکھیں کہ حدیث پاک ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے تو جہاں ہم کسی کو اگر خوش نہیں کر سکتے ہونا تو یہ چاہیے خوش کریں خوشیاں بانٹیں محبتیں بانٹیں جیسے عبدالحبیب بھائی نے کتنا پیارا انداز اپنایا ابھی کہ ان کو سینے سے لگایا اور ان کو عزت دی یہاں پر بٹھایا تو یہ انداز ہمیں امیر اہل سنت سکھاتے ہیں کہ ہم کسی کو اگر خوش نہیں کر سکتے کم از کم کسی کا دل تو نہ دکھائیں کسی کو اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کسی سے کچھ لے بھی نہیں کسی کو اگر پیار بھری نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو تیکھی نظر سے بھی نہ دیکھیں تو کاش اگر ایسا ہو جائے آمین آمین اور آمین اس کے مطابق روزانہ ہم فکر مدینہ کرنے والے بھی بنیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں حدیث پاک ہے من آزا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ تعالی یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی تکلیف دی ہمارے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایزا دی اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی اب دن بھر میں ہم دیکھیں کہ کتنوں سے ملتے ہیں ہم انہیں خوش کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہی میرا پیغام ہے کہ اے کاش میں بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤں آمین آمین ہم مسلمانوں کو خوش کرنے والے بنے خوشیاں بانٹنے والے بنے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کا دل دکھانا سنت نہیں بلکہ دل خوش کرنا سنت ہے دل خوش کرنا تو سنت ہے دل دکھانا سنت نہیں تو ہم تو سنتوں بھری تحریک سے وابستہ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسا نوازتے تھے کیسے کریم تھے شاعر کہتے ہیں یعنی جن کو کوئی بھی پوچھتا نہیں تھا جن کو کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے شاعر کہتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں وادی ارے ان کو بھی لگاتے ہیں ان کو لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مدنی پھولوں کے مطابق مجھے بھی عمل کی سعادت عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کی سعادت. آمین آمین, آمین. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی چاہیے. مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں, اور یہ سوال ہم نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کیا کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین کا. سوال ہے ناظرین کا, پہلا سوال دیکھتے ہیں بھاولپور والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا کیا ہے. جی مجھے سوال یہ ہے کہ ہاتھ میں زخم تھی, انہیں ان میں زخم پٹی لگے لی ہے, تو زخم پٹی کی وجہ سے وضو یا غسل تھیندو یا نہ تھیندو, ان جو کھولنوں ضروری ہے یا نہ؟ جواب دینے سے پہلے بتا دیں کہ بولی کون سی. جی یہ کچھ سمجھ آیا نہیں ہے, سمجھ آ گیا ہے کون سی بولی ہے؟ بولی سمجھ نہیں آئی لیکن سوال سمجھ آ گیا, سندھی اور کچھی. جی بتا رہے کچھی زبان ہے, نیئر ٹو سندھی ہے. بتائیے سوال کیا ہے, پہلے سوال بتائیے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی وضو غسل کے لیے کیا اسے کھولنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہے, پٹی کھولنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا زخم دیر سے اچھا ہوگا, تو اس پر وضو اور غسل کے لیے تیم مسا کر لینا کافی ہے. جی مسا کر لینا کافی ہے, یعنی اگر یہ امید ہے کہ زخم کی پٹی وغیرہ کھولیں گے یا پانی وغیرہ بہائیں گے تو اس میں نقصان یا حرج ہوگا تو پٹی پر مسا کر لینا کافی ہے, اور نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا بھی نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسا کر لیجئے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مزید تفصیلات نماز کے احکام رسالے کتاب جو ہے اس کو حاصل کیجئے, انشاءاللہ ڈھیروں معلومات اس میں سے حاصل ہو جائیں گی. باری کشمیر والوں کی ہے, دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین نے ان سے کیا سوال کیا. میں کریم مبریا غسل لینا چاہیے سلسلہ ذہنی آزمائش ہے, مجھے غسل لینا کدی سنت ہے؟ جی جناب یہ غالباً بلوچی زبان ہے, اور اس کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنا کب سنت ہے. مائک دیجیے گا. غسل کرنا جمعۃ المبارک کے دن اور عیدین کے دن اور احرام کی حالت میں غسل کرنا سنت ہے, احرام باندھنے کی حالت, احرام باندھتے وقت. ایک اور دن بھی ہے جس دن غسل کرنا سنت ہے, یوم عرفہ کے دن. یوم عرفہ کے دن, جمعہ کے دن, عیدین کے دن, عرفہ کے دن تو ہو گیا, اور اس طرح احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں احرام باندھتے وقت جو نہانا سنت ہے اس سنت پر بھی عمل نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, اور اکاش عرفہ کے دن بھی ہم سب کو جو ہے وہ احرام کی حالت میں جب عرفہ کا دن ہو نو ذوالحجہ میدان عرفات میں غسل کرنا نصیب فرمائے. مدری چل کے ناظرین جناب دیکھتے ہیں اب اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی چھ چھ سیگمنٹ ہو چکے ہیں, دو سیگمنٹس باقی ہیں, اور ان سیگمنٹس کے بعد ہمیں اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ 28 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے اور 21 نمبر ہے کشمیر والوں کے, 7 نمبر کا فرق ہے, اور اب فقط دو سیگمنٹ باقی ہیں, اور انہی دو سیگمنٹس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. بھاولپور والوں کی باری ہے, دیکھتے ہیں کہ بھاولپور والے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے کیسے سمجھاتے ہیں. جی پرچیز میں سے لیجیے گا. وقت شروع ہوتا ہے اب. بارہویں کا چاند. اللہ بارہویں کا چاند جواب سے دیا ہے. امیزنگ, میں سمجھا بہت مشکل ہوگی لیکن بڑی آسانی سے بارہویں کے چاند کو سمجھایا. باری ہے کشمیر والوں کی جناب. جی آئیے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی. سیب کا درخت. سیب کا درخت جواب درست دے دیا ہے. کشمیر میں تو ویسے بھی بڑے سیب کے درخت ہیں جناب, لیکن کشمیر والے آئے خالی ہاتھ ہیں. جناب لیجئے پرچی. مگر خالی ہاتھ جائیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ بات ہوئی, کیا جائیں گے بھی کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے. جی آپ کی باری ہے. مدنی پھول امیر علیہ سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کے مدنی پھول جواب درست دے دیا ہے. بڑی شاندار تیاری ہے جناب. کے بعد اشارہ کیا تو وہ کی بن گیا, تو مدینہ کے بعد اشارہ کیا تو وہ مدنی. بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. ارے کیا بتایا؟ مدنی. اچھا اپنی طرف اشارہ کیا, مدنی حلیا جواب درست دے دیا ہے. آئیے جناب. آخری اشارہ ہے, بہاول پور والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. عمرہ. حج عمرہ. طواف. طواف کعبہ. عمرہ کرنے والا. میں عمرہ کرنے والا. جی مجھے سیکنڈ سوال کیا, میں نے عمرہ کیا. ختم ہو گیا آپ کا. یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ حاجی. جی حاجی اشارہ تھا. شاید یہ خود حاجی ہیں, بار بار اپنے آپ کو کہتے رہے مگر آپ حضرت کا وصف ہی نہیں پہچان سکے. چلیں جناب آئیے. جی بابت پور والوں, دو نمبر قریب آنے کا موقع ملا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بارہ. چھ. سات. ساڑھے سات. ساڑھے سات, کیا بات ہے. سات. پونے آٹھ. سات. زخم. ٹائم بتائیے گا مجھے. ٹکڑے. نسیں. بازو. انگلیاں. اللہ وقت ختم ہو گیا. آخر سب بولا مگر ہڈیاں کیوں نہیں بولا؟ یہ سات ہڈیاں تھیں. ہڈیاں دکھا رہے تھے. ہڈیاں دکھا رہے تھے وہ سات کو, ساڑھے سات پونے آٹھ میں اٹکے ہوئے تھے جناب, اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے. حالانکہ یہ آسان اشارہ تھا. دیکھنا یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ابھی کیا بتاتا ہے. مگر باری ہے آپ اسلامی بھائیوں کی. جی آپ اشارہ پہچانیں گے. کفل مدینہ مجلس کے جو ہماری خصوصی اسلامی بھائی کی مجلس ہے, ان کے اسلامی بھائیوں نے کچھ اشارے ہمیں ریکارڈ کروائے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج یہاں موجود حاضرین کے لیے کیا اشارہ ہے, تحفے میں کیا دیں گے. امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. بڑی شاندار کتاب ہے مدنی چل کے ناظرین, اسے آپ حاصل بھی کریں چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, کتاب کا دیدار کریں, اور پھر اس کے بعد آئیے آپ کو اشارہ بھی بتاتے ہیں. جی آئیے دیکھیے آج کا اشارہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. جی یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ جی دیکھنا یہ ہے کہ اشارہ صحیح بتاتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ نے کہا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. چلیں جناب جواب درست نہیں ہے. اب دیکھیں دوسرے اسلامی بھائی, یہ مدنی قافلے میں سفر کریں بھائی. جی ایک چپ سو سو. ٹھیک ہے آپ نے بات تو بالکل درست کی ہے مگر یہ اشارہ درست نہیں ہے. اشارہ کسی اور, پوری جملہ ایسا نہیں ہے. جی جی سچ. جی جناب یہ سچ کا اشارہ ہے. سچ کا اشارہ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنا نصیب فرمائے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین, آپ نے امید ہے کہ ان اشاروں کے ذریعے, یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی لینگویج بھی کچھ کچھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں, تو یہ اشارہ جو ہے یہ جو ہے وہ سچ کا اشارہ ہے. چلے بہرحال چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بہاولپور مدنی کے 32 نمبر ہیں اور کشمیر مدنی کے 25 نمبر ہیں, 7 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق ختم نہیں ہو پا رہا ہے. اور اگر اب فرق ختم کرنا ہے تو فقط ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک ایک اسلامی بھائی دونوں طرف کے سویپ ہو جائیں گے, ایک ادھر چلے جائیں ایک ادھر آ جائیں. باقی اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں, تیار ہو جائیں, شروع کرتے ہیں راؤنڈ سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر ہوں گے اور ہر نمبر پر موجود سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. جی بھاولپور کے اسلامی بھائی پہلا نمبر پسند کریں گے, نمبر دکھائے جائیں. جی نمبر 5. نمبر 5 بتائیے, 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور معلومات میں شاندار اضافہ کرے گا. جی وہ لفظ بتائیے جو قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہوا. اقرا. اقرا جس کے معنی ہے پڑھو. جواب درست دے دیا ہے, 2 نمبر حاصل کر لیے. میرپور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. نمبر 12. نمبر 12 کے پیچھے سوال کیا ہے بتایا جائے. امام غزالی کی کنیت بتائیں. ابو حامد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر بھاولپور والوں نے کے بعد کشمیر والوں نے بھی حاصل کیے. اب بھاولپور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں جناب. نمبر 7. نمبر 7 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اللہ اللہ, بڑا آسان سوال آ گیا ہے. غوث پاک کا مزار پر انوار کہاں ہے؟ بغداد شریف میں, عراق کے شہر بغداد معلہ میں. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے اب میرپور والوں کی, نمبر پسند کریں گے. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ توریت کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام, جواب بالکل درست ہے. جناب باری اب ہے بھاولپور والوں کی, نمبر پسند کریں. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلی حضرت کے والد محترم کا نام بتائیں. نقی علی خان. مولانا نقی علی خان, جواب بالکل درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 3. نمبر 3 بتائیں, 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نزت القاری حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ بخاری شریف. صحیح بخاری, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب سے ایک ایک سوال ہو چکا ہے اور اب ایک ایک سوال اور باقی ہے. یہ راؤنڈ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اب باری دوبارہ ہے ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی, نمبر بتائے جائیں. نمبر 11. 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بخاری شریف درس نظامی کے کس درجے میں پڑھائی جاتی ہے؟ دورہ حدیث شریف میں. دورہ حدیث شریف میں, جواب بالکل درست ہے. جی باری کشمیر والوں کی. جی نمبر 1. ایک نمبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں؟ ان دونوں مبارک صاحبزادیوں کے نام بتائیں گے اور ہمیں نعت خواں اسلامی بھائی وہ شعر بھی سنائیں گے. حضرت ام کلثوم. جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم کے علاوہ کون سا نام بتایا؟ حضرت زینب رضی اللہ. جی جناب آپ کا جواب آدھا درست ہے. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ دو صاحبزادیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئیں. ایک نمبر آپ کو دیں گے اور اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر سنیں گے کہ جب یہ دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو کتنا خوبصورت لقب ملا. نور کی سرکار سے پایا دشالا نور گارا. جناب اب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی، نمبر پسند کریں، نمبر نو، نمبر نو بتائیں، نو کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر صحیح طریقے سے نہ رہیں، اور یعنی کہ بیچ میں ہم رہ جائیں، صحیح طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع نہ ادا کر سکے، یعنی کہ اسے پہلے ہی ہمارے ہاتھ، یہ تو پھر ادنا درجہ بھی نہ ہوا نا، یہ تو رکوع ہی نہیں ہوگا. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. جی دس نمبر، دس نمبر مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ باب المدینہ میں، سرائے مدینہ. باب المدینہ کراچی سہرائے مدینہ میں موجود ہے. جواب درست ہے. جناب باری اب ہے بھاولپور والوں کی، بتائیے نمبر. دو نمبر، دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فقہا کے شیخین کون کہلاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. جی جناب، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے کشمیر والوں سے، بتائیے نمبر جو باقی ہے وہی سوال دکھا دیں کہ آٹھ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. آسان سوال آ گیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ سے ویسے بھی اب آپ کو دوستی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو مدری چیک جب ملیں گے تو آپ نے اس سے کتابیں لینی ہیں. جناب جواب درست ہو گیا ہے. دونوں طرف کی ٹیم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں بھاولپور والے. کشمیر والوں کو اب اگر آگے بڑھنا ہے تو اب مقابلہ تین میں سے آگے لے کر نکلنا ہوگا. جی اس سے پہلے کہ اب ان ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو الوداع کہیں، جناب آج بھاولپور والے آگے نکل گئے مگر ناظرین کیا کہتے تھے، آئیے دکھاتے ہیں ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. آج 64% کشمیر، اللہ 64% کشمیر کے حق میں رائے تھی، مگر آج 36% جو ہے بھاولپور والے جو تھے انہوں نے اچھے مارجن سے، اور میں کافی متاثر ہوا ہوں آج بھاولپور والوں کی ٹیم سے. بڑی اچھی تیاری مجھے ان کی دکھ رہی ہے، اور یہ ٹیم اگلی ٹیموں کو بھی آگے جا کے ٹف فائٹ دے سکتی ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. 1200 کے مدری چیک کے لیے قرآن دازی ہوگی. جی حافظ صاحب ٹوکن نمبر نکالیں گے، دیکھیں آج کس کو 1200 کا مدری چیک ملتا ہے. 4667 4667 جس کے پاس ہے وہ آئیے، اور 1200 کا. ارے ماشاء اللہ، یہ آج دوسرا مدنی چیک، کل بھی تحفہ ملا تھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے حسنین بھائی، ماشاء اللہ. چلے بھائی آفس صاحب کے ہاتھوں سے 1200 کا مدنی چیک لیں گے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا، چلے جناب ماشاء اللہ. دوسرا جی تبرکات حرم کے لیے، اب دیکھیں کہ یہ کس کا نمبر آتا ہے. 4598 4598 4598 ماشاء اللہ موجود ہیں اسلامی بھائی، سبحان اللہ. مبارک، تبرک لیں گے آفس صاحب کے ہاتھ. مجھے ٹوکن نمبر دکھائیے، کیا بات ہے ماشاء اللہ. شکرانے میں امامہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، اللہ خوش رکھے. امامہ شریف بھی سجا رہے اور مدنی قافلوں کا سفر بھی. ایک اور یہ ہوگا جس کا ٹوکن نمبر نام آئے گا وہ مکتبۃ المدینہ سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز حاصل کر سکتے ہیں. تین قرآن دازیاں یہاں موجود حاضرین کے لیے ہوتی ہیں. 4625 4625 موجود ہیں، سبحان اللہ. اچھا نہیں موجود ابھی تک. 4625 ایک اور قرآن دازی کرتے ہیں. 4548 4548 چلیں آپ کے نصیب میں تھی، اور آپ جائیں مکتبۃ المدینہ پر اور اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز آپ پسند کر لیجئے. 4548 مدنی چل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا. آئیے سلسلہ کس طرح چلتا رہا اور کیسے اختتام پذیر ہوا فائنلی اسکور بورڈ بھی دیکھ لیجئے. 42 نمبر لیے باول پور مدنی والوں نے، 36 نمبر حاصل کیے کشمیر مدنی والوں نے. کشمیر والوں کو اب پھر سے مقابلے میں آنا ہوگا، اور مگر کوششوں کے ساتھ آنا ہوگا. ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے.